reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. W serwisie dojście Misiewicza, spisu i komentarze specjalnej komisji opozycji. 3 miesiące spędzi w więzieniu Piotr Rybak, który we Wrocławiu spalił kukłę Żyda. Tak zdecydował sąd apelacyjny. Pergamenty nielegalne, powiemy o decyzji sądu w Warszawie. Postawa Bartłomieja Misiewicza całkowicie negatywna. Taki werdykt wydała Komisja Prawa i Sprawiedliwości powołana do przyjrzenia się karierze byłego rzecznika MON-u, bliskiego współpracownika ministra obrony. Sam Misiewicz po tym, jak stawił się przed komisją, poinformował, że odchodzi z PiS-u. Żeby móc pokazywać, jakie sukcesy odnosi Zjednoczona Prawica w Polsce, zrezygnowałem z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński poinformował o całkowicie negatywnej ocenie, jaką byłemu rzecznikowi MON wydała partyjna komisja. Prawo i Sprawiedliwość stwierdza, że pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. W ocenie Joachima Brudzińskiego cała sprawa pokazuje, że PiS na tle innych partii wyróżnia się standardami. Jeżeli Prawu i Sprawiedliwości przytrafiła się taka sytuacja jak z panem Misiewiczem, potrafiliśmy zareagować natychmiast i tak jak powiedziałem, z pełnym przekonaniem chcemy opinii publicznej również powiedzieć przepraszam. Zarzut hipokryzji padł ze strony Joachima Brudzińskiego wobec polityków PO, którzy jak mówił wiceprezes PiS, nie potrafili podobnie reagować za czasów swoich rządów. Karol Darmoros, Polskie Radio. I w tej sprawie jeszcze komentarze opozycji. Po Misiewiczu zdaniem posła PO Marcina Kierwińskiego stanowisko powinien stracić Antoni Macierewicz. To nie Misiewicz sam siebie zatrudniał, nie Misiewicz sam siebie rekomendował. Za to wszystko, za tą karierą pomocnika aptekarza z apteki Aronia stoi pan minister Macierewicz. Paweł Rabiej z Nowoczesnej stwierdził, że dymisja Misiewicza niczego nie kończy. Nowoczesna apeluje o to, żeby po pierwsze ustalić jasne zasady zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, a po drugie przyjrzeć się także innym Misiewiczom. Rzeczniczka PiS-u stwierdziła, że odejście Misiewicza sprawę zamyka. I kolejny temat w serwisie Trójki. 3 miesiące bezwzględnego więzienia za spalenie kukły symbolizującej Żyda. To już wyrok prawomocny. Sąd apelacyjny nie miał wątpliwości, że Piotr Rybak, paląc kukłę na wrocławskim rynku w listopadzie 2015 roku, złamał prawo. Obniżył mu jednak karę z 10 do 3 miesięcy więzienia. Sędzia Robert Zech tłumaczył, że nie chodzi o wysokość kary, a o symbol. Chodzi o danie jednoznacznego sygnału, że takie zachowania będą się spotykały ze skuteczną reakcją ze strony przynajmniej sądu, jeżeli nikt inny na to nie chce w ten sposób popatrzeć. Sędzia podkreślił też, że oskarżony dopuścił się czynu haniebnego. Ten czyn kojarzy się jednoznacznie z Holokaustem, stwierdził Robert Zych. A skazany Piotr Rybak pojawił się w towarzystwie kilkudziesięciu osób z flagami i tak komentował wyrok. W Polsce rządzi Żydokomuna. W Polsce nie ma prawdziwych Polaków. Polskę przejęło plemię śmiejowe. Takich sędziów należy rzucić gównem, nie tortem tylko. Kukła symbolizująca Żyda spłonęła podczas manifestacji przeciw imigrantom, którą na wrocławskim rynku zorganizował m.in. Obóz Narodowo-Radykalny. Po manifestacji doniesienie do prokuratury złożył m.in. prezydent Wrocławia. 13 osób zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi. Grupa działała w kilku miejscowościach w województwie mazowieckim. Przestępcy zajmowali się wyzyskiem z prostytucji. Swoje ofiary zastraszali, a w ich mieszkaniach montowali monitoring. Osoby będące w tej grupie zorganizowanej docierały do takich kobiet, które prostytuowały się głównie gdzieś tam w warunkach domowych. Te kobiety były zastraszane, zmuszane przemocą, groźbami do oddawania niemalże połowy swojego dochodu. Same mieszkania były monitorowane, zaopatrzone w kamery. Joanna Kącka z łódzkiej policji dodaje, że na zeznania na razie zdecydowało się kilka pokrzywdzonych kobiet. Jest podejrzenie, że było ich więcej. Sprawa jest rozwojowa. Przewidujemy tutaj dalsze zatrzymania i na pewno będziemy starali się dotrzeć do kolejnych osób pokrzywdzonych. Grupa zajmowała się także handlem narkotykami. Podejrzanym grożą kary do 10 lat więzienia. 4 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Ważna informacja dla kierowców. Podawanie numerów rejestracyjnych w parkomatach jest niezgodne z prawem. Narusza to ustawę o ochronie danych osobowych. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To odpowiedź na skargę jednego z warszawiaków. Sprawą zajął się Cyryl Skiba. Mężczyzna zaskarżył uchwałę Stołecznej Rady Miasta o parkomatach. Jego zdaniem narusza ona ustawę o ochronie danych osobowych i prawo do prywatności. A chodzi o konieczność wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu. To zdaniem skarżącego daje zarządcy systemu możliwość śledzenia kierowcy i sprawdzania skąd, dokąd się przemieścił. Miasto odwoła się od decyzji sądu, bo zdaniem urzędników parkomaty działają zgodnie z prawem oraz są zgodne ze standardem innych europejskich stolic. Miasto czeka teraz na pisemne uzasadnienie wyroku. A jeśli Naczelny Sąd Administracyjny podtrzyma ten wyrok, w Warszawie trzeba będzie wymienić dokładnie 1696 parkomatów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. O kolarstwie torowym mówimy rzadko, ale gdy Polak zostaje mistrzem świata, to od tego zaczynamy serwis sportowy. Adrian Tekliński nie dał szans rywalom w skreczu. Polak wyprzedził Niemca Lukasa Lisa i Brytyjczyka Christophera Latama. Mistrzostwa odbywają się w dalekim Hongkongu, a my gratulujemy Adrianowi największego sukcesu w karierze. Zawiadującym Juventusem skuteczności w negocjacjach z Paulo Dybalą. Ten ostatnio wbił 2 gole Barcelonie w Lidze Mistrzów i uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. I choć miał pewnie inne oferty, postanowił przedłużyć umowę ze starą damą aż do połowy roku 2022. Łukasz Teodorczyk na pewno nie zabawi tak długo w Anderlechcie. Marzy mu się Premier League i najlepszą okazją, żeby pokazać, że pasuje do futbolu na Wyspach, byłby gol strzelony Manchesterowi United w dzisiejszym meczu w Lidze Europy. Niestety wiele wskazuje na to, że Polak nie zagra w spotkaniu w Brukseli. Anderlecht wierzy w sukces. Klub na swojej stronie internetowej w specjalnym materiale filmowym przypomina wygrany mecz z Manchesterem 2-1 w Lidze Mistrzów 17 lat temu. Wówczas 2 bramki strzelił polski piłkarz reprezentujący Kanadę. Tomasz Leszyński for Anderlecht! Anderlecht 2! Manchester United 0! Teraz Anderlecht liczy na Łukasza Teodorczyka, jednak ten ze względu na kontuzję może nie zagrać przeciwko Manchesterowi. Polski napastnik doznał urazu podczas ostatniego meczu ligowego z drużyną z Gent. Przed dzisiejszym meczem trener Anderlechtu Ren Weiler przyznał na konferencji prasowej, że kontuzja polskiego reprezentanta jest poważniejsza niż wcześniej sądzono. Łukasz Teodorczyk może nie być gotowy do meczu z Manchesterem. Nadal odczuwa uraz i prawdopodobnie nie zagra. Na 100% podejmiemy decyzję przed meczem. Łukasz Teodorczyk jest w tym sezonie najlepszym strzelcem Anderlechtu. Dla drużyny zdobył aż 28 bramek, w tym 5 w Lidze Europy. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A propos naszych piłkarzy i kontuzji, jakie im się przytrafiły, to prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge zapowiedział, że Robert Lewandowski będzie w 100% gotowy na wtorkowy rewanż z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu, tym wczorajszym, Lewy nie zagrał z powodu urazu barku. Nic nam nie wiadomo, żeby problemy ze zdrowiem mieli nasi skoczkowie. Są świeżo po urlopie, który trwał ledwie tydzień i już są w drodze na pierwsze tegoroczne zgrupowanie. To odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich i będzie miało formę, powiedzmy sobie szczerze, pół kolonii, bo zawodnicy mogli zabrać na nie rodziny. Biegać też można całymi rodzinami, a o bieganiu już za kwadrans w Biegam, bo lubię. Kolejny serwis sportowy po 19. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do minus 1 stopnia na Podlasiu i do plus 6 w tym samym czasie na Dolnym Śląsku. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu się mogą zdarzyć, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura bez większych zmian, czyli od 6 do 11 stopni i to jest temperatura do biegania. A jakże, owszem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. No, a jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 takich butelek. 3,30. A kawę Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Barbara, patrz co mam, daj koszyczek. Ale złapałeś. A. Ty też złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Włączamy Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insigni poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, w niej już za chwilę kolejna relacja Tomka Gorazdowskiego z Azji. Tomek jest w Bangladeszu, ostatni dzień. Już jutro będzie w Butanie. Just a silly face I'm going through, and just because I call you out, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not. Minut po 17. Już za chwileczkę przeniesiemy się do Azji, ale przedtem jeszcze kolejna nie najlepsza informacja dla kierowców. Są kłopoty na S8C. Na trasie S8 z kierunku Łodzi do Wrocławia w miejscowości Sytów droga jest zamknięta i ruch kierowany jest na starą 8 w kierunku Oleśnicy. Najprawdopodobniej jakiś wypadek. Dziękuję za informację i czekam na kolejne 22 i 7 trójek. A teraz już do Azji. Tomasz Gorazdowski jest w rozkroku między Bangladeszem a Butanem. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Dziś jeszcze nie Butan, a ciągle Bangladesz. Do królestwa ruszam za chwilę i pluję sobie w brodę, stukam się w pusty łeb i mam sobie za złe, bo nie dopatrzyłem sprawy. Zanim załatwiłem niełatwy transport do Butanu, nie sprawdziłem, że jutro w Bangladeszu jest Nowy Rok, ich największe święto, i tam się będzie działo, że aż nawet nie chce mi się myśleć, że mnie to ominie. A przełożyć lotu do Butanu się nie da. Ale może ktoś jeszcze zdąży. W samolot jutro można zameldować się w Dace. Wiza do dostania na lotnisku. No właśnie, co się będzie działo? Łatwiej powiedzieć, co się dziać nie będzie. O Nowym Roku, czyli Poela Bujszak, opowiedzą ci, którzy będą się bawić. Jako pierwsza pani doktor. I'm Sadia Mezamin and I live in Dhaka, Bangladesh. Zbliża się najbardziej zadziwiający, najbardziej wyczekiwany festiwal w Bangladeszu, nazwany Poela Bujszak. Poela znaczy pierwszy. Bujszak to pierwszy miesiąc naszego kalendarza. Tak, mamy inny kalendarz niż większość. Przywitamy dzień z pieśnią pod tytułem Eshohe Bujszak. Nią witamy Nowy Rok z nadzieją na wspaniały, piękny rok pełen prosperity. Będzie wielki, kolorowy karnawał nazywany Mongol Shobha Jatra. Karnawał nastawiony jest na optymizm i na nadzieję, jaką niesie ze sobą Nowy Rok. Przez cały dzień przeróżni ludzie będą świętować. Panie nosić będą piękne sari, założą najlepszą biżuterię. Panowie nosić będą pendżabi. They wear saris, they adore themselves with the jewelries and all. The guys wear punjabis. Bardzo ważne jest jedzenie. Sporo wtedy jemy. Jest specjalny rodzaj ryżu z rybą nazywany panta. To naprawdę ważny dzień dla nas. Największy ze wszystkich. Niesamowity. I oddaje ducha Bangladeszu. Because it's the biggest festival of ours. I think that is amazing and that's the spirit of Bangladesh. No nie daruję sobie. Teraz pan bankier. I'm Nazmul Saqib Khan. I introduced myself as a full-time traveler and a part-time banker. The Poela Bujszak. Poela Bujszak to pierwszy dzień naszego kalendarza. Festiwal odbywa się zawsze 14 kwietnia, zgodnie z kalendarzem. My będziemy świętować rok 1439. Ludzie ze wszystkich klas, ze wszystkich sfer świętować będą na swój sposób. 1439. People from every sphere, from every class. W programie kulturalnym znajdą się tradycyjne tańce i śpiewy wykonywane przez różnych artystów. Zawody zbliżone do zapasów też będą się odbywać. Nazywają się... Te zawody odbywają się już ponad 100 lat. Jednym z największych wydarzeń Poela Bujszak jest procesja w Dace. Ludzie ze wszystkich miejsc przyjeżdżają do Szabak, gdzie procesja się zaczyna. Wszyscy są kolorowo ubrani, najczęściej zakłada się czerwono-białe kombinacje. Podczas tej procesji staramy się odgonić złe duchy, złe rzeczy i skupić się na nowych, dobrych, które nadejdą z Nowym Rokiem. Ta procesja została wpisana na listę kulturowego światowego dziedzictwa UNESCO. Happy Bangla New Year to everyone. Sobaike Bangla Nowoborshe Shubhochcha. Życzenia od Saqiba dla państwa, do których ja się dołączam. Do usłyszenia teraz z Butanu, ale wcześniej mam nadzieję zobaczymy się na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski. To radiowa widokówka z Bangladeszu od Tomka Gorazdowskiego. Sadi Mohamed śpiewa. Panowie, do biegania się nadaje? No, chciałem zapytać Pawła, czy na pierwszym miejscu listy przebojów naszej biegowej by się nie mogło znaleźć. Myślę, że bezkonkurencyjnie. Na razie w poczekalni. Posłuchaj, no, ale Tomek, czy... Elu, wyciągnij jeszcze na chwilę pana Sadi Mohameda. Biegniemy? To raczej tyłem. Ale nie, to chyba taki galop troszeczkę. Trochę ministerstwo dziwnych kroków. Raczej tyłem. Panu dziękujemy. Albo slow jogi. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Może dlatego właśnie Paweł nie zna żadnych lekkoatletów z Bangladeszu. Być może to jest klucz, ale teraz po tej, ta piosenka nas zbliży. Nie, teraz będzie piosenka z naszej listy biegowej, z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, proszę bardzo. Tak na serio. Gentlemen, medication time. Biegnie. Oczywiście. Trochę inaczej. Do przodu. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, a propos biegania, to jeszcze rowera, dwa słowa. To jest ta ścieżka, to jest to zdjęcie od słuchacza, który przesłał zdjęcie ścieżki rowerowej. Nówka, ścieżka w Płocku i taki słup oto betonowy wysokiego napięcia. Słup stary. Słup stary, ale ścieżka nówka. I teraz zobacz, to jest zdjęcie w ciągu dnia. Ale moim zdaniem, bo pan Tomasz przesłał jeszcze zdjęcie nocne, na tej ścieżce można się zabić. Zobacz, w nocy tego słupa nie widać. On stoi centralnie na środku ścieżki rowerowej. Tu można się zabić. W jakim to jest mieście? W Płocku. Płocku. No tam nie mamy akcji chyba biegam, bo lubię nocą. Czyli jest bezpieczne. Tam biegacze w Płocku są bezpieczne. Czyli nieinteresanto, tak? Nie. Nas to nie dotyczy. To co, zaczynamy? Grupa Kasabian z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. You in love in psycho. To pasuje co do niektórych biegaczy nawet. Pasuje. Zaczynamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A propos tych ścieżek, śluz, które nie są połączone z sobą i tak dalej, no to jest jeden bardzo prosty pomysł. Tak się wydaje przynajmniej, że to jest proste. Jest taka dyscyplina jak triatlon. Czyli zaczynamy od pływania, czyli dopływamy do śluzy, w którym, która nie ma ciągu dalszego, wskakujemy na rower. Jedziemy rowerem. Ścieżką, kończy się ścieżka. Biegamy, bo lubimy. I wracamy do domu biegiem. Można, nie ma co narzekać. A co z rowerem? Przypinamy do śluzy. Najpierw przy śluzie czeka, później przy tym słupie, który pokazywałeś na tej ścieżce. Tak, może po to jest ten słup. Wyjaśniliśmy sprawę. Problem rozwiązany. To co, zaczynamy, a dziś temat poważny, medyczny. Na rynku pojawiły się niedawno, dostępne także dla biegaczy amatorów, badania genetyczne. Co mogą nam podpowiedzieć, tłumaczy dr Marek Postuła z NL Sport. W chwili obecnej jest to ciągle nowinka swego rodzaju i w amatorskim sporcie pewnie może być to jakieś uzupełnienie, natomiast oczywiście nie jest to coś, co wymagałoby wdrożenia, żeby poprawić swoje osiągi. Natomiast niewątpliwie za jakiś czas będzie to coś obligatoryjnego, tak jak badanie cholesterolu czy wykonywanie morfologii krwi. Badania genetyczne wejdą w taką codzienną praktykę kliniczną, żeby ukierunkować bardziej niż diagnozować jakieś stany chorobowe. Które z tych badań genetycznych przydałyby się biegaczom najbardziej? Badania genetyczne zmieniają się, można powiedzieć, z dnia na dzień. W chwili obecnej możemy podzielić te badania na badania, które pozwalają nam na ocenę genów związanych z predyspozycją do wysiłku fizycznego dotyczącego wytrzymałości. Druga grupa to są geny związane z tak zwaną predyspozycją do sportów szybkościowych, czyli chociażby sprintów. No a trzecia to oczywiście jest ta podgrupa genów, które w pewien sposób nam podpowiadają o predyspozycji danej osoby do różnego rodzaju kontuzji. No, wśród biegaczy najczęściej są tendinopatie, czyli zmiany zapalne ścięgna Achillesa i tutaj jest rzeczywiście grupa genów, które w pewien sposób nam umożliwiają określenie predyspozycji, bo tu nie możemy powiedzieć absolutnie o diagnostyce. Biegacze pewnie skupiliby się na tych badaniach dotyczących sportu wytrzymałościowych. Co one mogą podpowiedzieć biegaczom amatorom? Na pewno mogą nam podpowiedzieć to, czy dana osoba ma predyspozycję do sportów wytrzymałościowych, czyli podpowiedzieć nam, czy ten rodzaj sportu, czy też ten rodzaj biegania, bo oczywiście każdy z nas biega w inny sposób, czy ten rodzaj biegania jest dla nas najbardziej odpowiedni. I, no, oczywiście wiadomo, że chodzi o wyniki, bo nie mówimy to o sporcie takim czysto amatorskim, gdzie biegamy dla własnej przyjemności, natomiast no, większość biegaczy amatorów jednak próbuje porównywać się z innymi biegaczami w trakcie różnego rodzaju wyścigów. I pewnie te badania genetyczne no, pozwalają nam określić, czy rzeczywiście taka próba bycia lepszym, szybszym, skoczyć wyżej, czy my mamy do tego predyspozycję, czy ten trening, który prowadzimy, rzeczywiście nas zaprowadzi na to podium nasze, czy też musimy pamiętać o swoich własnych barierach, ograniczeniach. Jak w ogóle wygląda takie badanie? Badanie jest bardzo proste. Oczywiście mamy wiele metod, bo musimy uzyskać materiał genetyczny. Mówiąc prościej, DNA. Musimy wyizolować to DNA albo z krwi obwodowej, czyli to w trakcie zwykłego pobrania krwi możemy chociażby przy okazji badań biochemicznych pobrać troszeczkę krwi, wyizolować z tej niewielkiej ilości krwi DNA. Możemy również pobrać ślinę, co jest najczęściej stosowane, bo jest to badanie bezinwazyjne zupełnie, także potencjalnie to są najczęściej stosowane materiały biologiczne. Jakość tego materiału jest, można powiedzieć, bardzo porównywalna i umożliwia wykonanie takich badań. No i co ty sądzisz o takich badaniach, Pawle? Dobrze, że medycyna jakby pomaga w funkcjonowaniu nie tylko sportowców, bo rozumiem, że pomoc medycyny w sporcie jest jakimś tam odpryskiem tej działalności. Natomiast na szczęście za wszystkim stoi konkretny człowiek i nie sam talent i nie ludzie utalentowani lub genetycznie uwarunkowani do jakiejś dyscypliny osiągają sukcesy, tylko ludzie pracowici i zdeterminowani, jakby to jest na szczęście wciąż najważniejsze. To prawda, ale chyba warto wiedzieć, że jesteśmy predestynowani do długotrwałego wysiłku, na przykład do biegów długodystansowych. Ty na pewno jesteś, bo przecież pokonałeś niedawno maraton. No, pokonałeś, to jest dobre słowo. Natomiast no, myślę, że to ma znaczenie na początku, jeżeli w ogóle myślimy o jakiejś dyscyplinie sportu. Być może będzie taka kiedyś możliwość przebadania się i wykluczy nam możliwość albo podpowie, że możemy. Wybranie nieodpowiedniego sportu. Tak? Aczkolwiek patrząc na nas, mój przykład i moich kolegów i wielu sportowców, w życiu decyduje przypadek i ludzie, których spotykamy na drodze, a niekoniecznie jakieś tam fizjologiczne predyspozycje naszych organizmów. W każdym razie te badania genetyczne to dość ciekawa sprawa i startujemy z konkursem. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania, rzecz jasna. Do wygrania mamy zestaw albo dla pani, albo dla pana, a w jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla pani nawet crop top. Wiesz, co to jest? Krok top? Krop top. Krop top. Po kropce jest top. Dobrze, dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i geny. Bieganie i geny. Tak. Sport mamy w genach. Tak jest. Bieganie mamy w genach. Pierwsza podpowiedź już jest. Co to jest ten krop top? Bo tutaj wrzuciłem do internetu mnóstwo ładnych pań, ale... Tak, to jest właśnie to. No dobrze, to wy zaraz wytłumaczycie. Ja dokończę, że na propozycje od państwa czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. No to co to jest ten crop top? No taka koszulka krótka. Rodzaj jest tak, jakiegoś stanika biegowego. No ale my chyba nie jesteśmy ekspertami. Koszulka, tylko taki t-shirt, ale bez dołu. No to już wiemy, o co chodzi. No co, Paweł, może szybkie zaproszenia biegowe? Tak, sezon biegowy ruszył pełną parą, także praktycznie co weekend są imprezy, a my zapraszamy na 22 kwietnia. Okolice Trójki. Nie, najpierw zapraszamy całą Polskę, bo test Coopera będzie ogólnopolskim testem, tak. Coopera na naszych stadionach, to znaczy na stadionach, na których jest akcja Biegam, bo lubię. A przypomnę, ponad 80 stadionów już jest w akcji Biegam, bo lubię. To o godzinie 9.30, natomiast o godzinie 16.00, 22 kwietnia zapraszamy na bieg trójkowy na dystansie oczywiście 3300 metrów. Serdecznie zapraszamy. Jest limit, drodzy Państwo, i zachęcamy do szybkiego zapisywania się, bo dosyć szybko tych miejsc ubywa, a jest to bardzo ciekawa trasa. Przy okazji będzie można zobaczyć, gdzie jest Radiowa Trójka, przebiec Aleją Radiowej Trójki, łazienki. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że pakiety startowe są bezpłatne, więc naprawdę z tymi zapisami trzeba się pospieszyć. Zapraszamy też 7 maja na Wings for Life, impreza, do której nam bardzo blisko. Ta impreza odbędzie się w Poznaniu i oczywiście zbieramy tam pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Zapraszamy też 7 maja do Książenic pod Warszawą na imprezę pod nazwą, która nam bardzo się podoba. Biegam, bo lubię w Książenicach. Ta impreza też ma całkowicie wymiar charytatywny. Za każde pokonane okrążenie sponsor zapłaci konkretną stawkę na szczytny cel. Zapraszamy. Coś jeszcze? 23 kwietnia, bieg w Cieszynie, Fortuna, bieg na 10 kilometrów, także tam również, ja tam akurat będę, także będziemy mogli pobiegać. A obaj będziemy razem. 22 kwietnia, tutaj koło Trójki. Biegam, bo lubię, tak się nazywa nasza impreza. 3 kilometry, 300 metrów do pokonania. Następnego dnia Orlen Łosow Marathon i bieg na 10 kilometrów. A we trzech będziemy tutaj za tydzień, w czwartek o 17.20. Biegam, bo lubię. Spójrzcie, jaka jest pogoda kapryśna do biegania. Było tak ładnie i temperatura w porządku, ale teraz leje. Nam biegaczom taka pogoda nie przeszkadza. A prawda, tobie? Panie Robercie? Nam biega, no powiedziałeś, że nam biegaczom nie przeszkadza. No to nie przeszkadza. Samo przez się. To po co wyciągasz te wątki? Dziękuję. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17.30 już minęła. Arkadiusz Akierty już z nami w studiu. Za chwilę ekonomię. Wiesz, co to jest crop top? Crop top? Crop top. Niestety nie wiem. Koledzy ci wyjaśnią później. Dobra, teraz? Czy potem? Za chwilę. 17.31 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Statek z imigrantami zatonął u wybrzeży Libii. Według informacji libijskiej marynarki wojennej mogło utonąć nawet 97 osób. Trwa akcja ratunkowa. Udało się ocalić 23 osoby. Prezydent Syrii odrzuca oskarżenia o przeprowadzenie ataku chemicznego w prowincji Idlib, w którym zginęło około 100 osób. W wywiadzie dla agencji AFP Bashar al-Assad zapewnił, że Syria nie ma broni chemicznej, a atak został sfabrykowany przez Zachód. W reakcji na użycie sarinu przez władze w Damaszku. Prezydent USA dał rozkaz ostrzelania syryjskiej bazy wojskowej. Krok ten ostro skrytykowała Rosja. Nielegalne składowisko odpadów przemysłowych w gąsawach rządowych pod Radomiem na Mazowszu. Tony śmieci leżą w kopalni piachu. Zwoziły je tam firmy z Małopolski, informuje pełniący obowiązki kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu Tomasz Skuza. Z różnych gmin i powiatów, między innymi Zakopane, Nowy Targ. Odwierty dokonaliśmy do głębokości 8,5 metra. Odwierty te potwierdziły fakt zasypanych tam odpadów. Na razie śmieci nie zagrażają okolicznym mieszkańcom, ale nie wiadomo, co będzie za jakiś czas, dodaje Tomasz Skuza. Badania gruntu jeszcze nie potwierdziły jakiegoś znacznego zanieczyszczenia, co nie oznacza, że takie zagrożenie nie wystąpi, jeżeli się tych odpadów nie usunie w odpowiednim czasie. Sprawa trafiła już do prokuratury w Szydłowcu. W Trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bilans handlowy Polski pogorszył się. Nadwyżka handlowa Polski w styczniu i lutym wyniosła 151 milionów 600 tysięcy złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 4 miliardy 558 milionów złotych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu z początkiem 2016 roku import rósł w tym okresie niemal dwa razy szybciej niż eksport. W tym roku może przynieść budżetowi ponad 300 milionów, a w kolejnych latach ponad miliard złotych. 18 kwietnia po świętach wchodzi w życie tak zwany pakiet przewozowy, który pozwoli skarbówce śledzić niektóre transporty. Ma to usprawnić pobór podatków. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski wyjaśnia, że to kolejny element, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Chodzi o to, żeby w trakcie przewozu przez terytorium Polski lub też przewozu na terytorium Polski tych wrażliwych towarów był możliwy pełen monitoring umożliwiający służbom celno-skarbowym właściwe kontrole nad odpowiednim opłacaniem tych podatków do budżetu państwa. Przedstawiciel resortu finansów dodaje, jak przepisy będą działały w praktyce. Zarówno przewoźnicy, jak i firmy wysyłające i przyjmujące i odbierające będą zobowiązane do zgłaszania do elektronicznego rejestru faktu przewozu, startu, dotarcia, transportu towarów, które są objęte tym pakietem. To są zwłaszcza alkohol skażony, paliwa i susz tytoniowy.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami Jacek Nizinkiewicz, Rzeczpospolita, Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Bartłomiej Misiewicz już zweryfikowany negatywnie, odchodzi z PiSu, a partyjna komisja, która badała jego sprawę, orzeka Bartłomiej Misiewicz. Tu cytat, nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze publicznej w spółkach Skarbu Państwa. Szef MON Antoni Macierewicz był uważany za osobę numer dwa w PiSie. Teraz właśnie na naszych oczach to się zmienia? No cóż, wyszedł milcząco, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że daleko od powiedzenia, że sprawa się zakończyła. Po pierwsze, może zacznijmy od tego, że kariera tego młodego człowieka trwała przez długie miesiące z dużym powodzeniem i to wskazywało na pewnego rodzaju sytuację w PiSie, która no nie tylko, że szkodziła bardziej niż spór o Trybunał Konstytucyjny, jak mi się wydaje, w oczach opinii publicznej, ale też pokazywała po pierwsze, że ani Prawo i Sprawiedliwość nie jest monolitem, po drugie, że tego typu partia władzy, która przygotowała sobie za mało kadr, jest narażona na to, że będzie tu napływ osób o może mniejszym zaangażowaniu ideowym, a nieco bardziej zaangażowaniu materialnym. No w każdym razie z jakiegoś powodu orzeczono teraz, że jeśli chodzi o kwestie kompetencji, no to ten pan okazał się niekompetentny. No to o czym mówię? No ale pytanie, czy też niekompetentny jest Antoni Macierewicz, no bo jak czytamy w tym uzasadnieniu, Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze publicznej w spółkach Skarbu Państwa, także rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że w PiSie i rządzie Beaty Szydło nie będzie zgody na zachowania, które naruszają zasady i wartości, którym hołdujemy. Chodzi także o Bartłomieja Misiewicza, a przecież Bartłomiej Misiewicz przez długie miesiące był szefem gabinetu szefa MON-u, był jego protegowanym. Przypomnę tylko, że jeszcze wczoraj rano członkowie Prawa i Sprawiedliwości bronili Bartłomieja Misiewicza, kiedy okazało się, że ma bardzo intratną pracę w jednej ze spółek Skarbu Państwa. Kiedy okazało się, że Jarosław Kaczyński był bardzo niezadowolony z tego, że Bartłomiej Misiewicz dalej jest premiowany i dalej jego protegowany Antoni Macierewicz, no może nie wiadomo, czy załatwia mu bezpośrednio, ale jednak no bardzo Bartłomiej Misiewicz pnie się w tej swojej karierze bardzo, no, bardzo szybko. No nic nie wiemy, żeby były jakieś konkursy w tych firmach, w których pracował. Wręcz stworzono stanowisko specjalne. Czy się pnie, to jest może ten za wolny. Wręcz stworzono specjalne stanowisko. Pnie się skokowo. Ale wczoraj Bartłomiej Misiewicz był jeszcze broniony. Przez długie miesiące również był broniony przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Było tak, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński niejednokrotnie krytykował Bartłomieja Misiewicza. Prezydent Andrzej Duda krytykował. Pani premier Beata Szydło krytykowała i nic. Bartłomiej Misiewicz wciąż trwał lub był urlopowany, ale nawet na urlopie dawał o sobie znać i niejednokrotnie widzieliśmy, czy też czytaliśmy jego informacje na jego temat. Też założył portal, który trwał bardzo krótko, na temat dezinformacji, informacji na temat Ministerstwa Obrony Narodowej, więc przez Jak rozumieć tę sytuację? Czy to też no, może ale, być słabość ale Prawa i Sprawiedliwości, a nie a słabość, może o to chodzi, że był to sygnał do zaplecza Antoniego Macierewicza, że on swoich w cudzysłowie przyjaciół nie zostawia w biedzie. Jest z nimi do końca. Prawdopodobnie tak, ale przecież tym, co jednak, bo tu możemy wymieniać różnego rodzaju wydarzenia z ostatnich tygodni, no ale chyba jednak tym, co zadecydowała, była podana między innymi przez państwa wysokość wynagrodzenia. No to podejrzewam, że większość... Misiewicz to dementuje, to dodajmy ale dla początku. Dementuje, nie mówiąc, ile tak naprawdę to wynagrodzenie wynosi. Również Grupa Zbrojeniowa nie powiedziała... Nie udało się państwu tego dowiedzieć. Nie dowiedzieliśmy się przez dwa dni próbowaliśmy chyba się dowiedzieć. Chyba dostaliście, że jesteście brukowcem. I nie ma żadnej informacji, bo łatwo było zdementować. To nie jest 50 tysięcy, to jest powiedzmy 5 tysięcy. Prawdę mówiąc, większość czytelników pewnie przecierała oczy ze zdumienia i patrzyła, czy tam jedno zero nie zostało dodrukowane jakimś przypadkiem. Bartłomiej Misiewicz, najszybsza kariera trzeciej i czwartej RP. Panowie, to jest tak, że to skończy się na kłótni w rodzinie, którą teraz obserwujemy, czy też to jest grubsza sprawa, poważniejsza sprawa? Nie, grubsza sprawa, bo oczywiście dlaczego rozmawiamy znów o tym młodym człowieku? No nie dlatego, że on zabłysnął jakimiś talentami, choć jak widać przyciąga uwagę mediów, to też jest niebłahe, ale z całą pewnością wskazuje na pewnego rodzaju pęknięcie w Prawie i Sprawiedliwości, które jest istotne pomiędzy Antonim Macierewiczem, a wiemy, Pałacem Prezydenckim, wiemy, być może Jarosławem Kaczyńskim i widzimy to na przykładzie konfliktu dotyczącego polskiej armii, nominacji, degradacji i kolejnych posunięć Antoniego Macierewicza, które załatwiane były, jak to nazwał zresztą Jarosław Kaczyński, epistolarnie, co zresztą nie spotkało się z jakimś poklaskiem w Prawie i Sprawiedliwości. Krótko mówiąc, to jest takie pytanie, jak bardzo ta sytuacja dwuwładzy, bo na to się zanosi, będzie trwać i prawdopodobnie w którymś momencie trzeba będzie rozstrzygnąć ten problem. No właśnie, pytanie, bo dzisiaj Antoni Macierewicz został przywołany do porządku, jak się zdaje, znając jego charakter i to, że jest osobą słynącą z ekstrawagancji, co mówił sam Jarosław Kaczyński. No właśnie, czy on do tego porządku da się przywołać? Antoni Macierewicz nie ma wielkich struktur w Prawie i Sprawiedliwości, nie zbudował też ich na zewnątrz. Udało mu się powsadzać wiele osób do spółek Skarbu Państwa. W służbach kontrwywiadu i wywiadu są ludzie Antoniego Macierewicza, ale to jest zbyt mało, żeby móc stworzyć osobny byt. Faktem jest, że była partia Antoniego Macierewicza, ruch narodowo-katolicki, ruch narodowo-katolicki w dalszym ciągu istnieje. Ludzie blisko Antoniego Macierewicza wciąż trzymają ten szyld. Partia jest rokrocznie rozliczana, ale nie wydaje się, żeby Antoni Macierewicz mógł stworzyć osobny byt, ponieważ nie miałby poparcia. Środowisko Ojca Rydzyka czy środowisko Gesty Polskiej odwróci się od Antoniego Macierewicza, kiedy Jarosław Kaczyński przestanie pomagać finansowo obu tym środowiskom. Więc Antoni Macierewicz musi poddać się dyscyplinie Jarosława Kaczyńskiego i dzisiaj Jarosław Kaczyński, mówiąc kolokwialnie, utarł nosa Antoniemu Macierewiczowi i ciąg dalszy będzie po świętach. Mówi pan utarł nosa, a może coś więcej, bo były marszałek Sejmu Ludwik Dorn stwierdził, z etapu podtapiania przeszliśmy do etapu zatapiania Antoniego Macierewicza. No Jarosław, być może, ale z całą pewnością, bo wróćmy do tego pytania, które pan zadał o to, czy Antoni Macierewicz ustąpi, czy tam jakoś położy uszy po sobie, no nie ma najmniejszych szans. To przecież charakter Antoniego Macierewicza w sferze publicznej znamy od lat 70. To jest legendarny dysydent, przypomnijmy. I skoro w Polsce Ludowej i w III RP uchodził za nonkonformistę i z pewnością takim jest, to wątpię, żeby w Prawie i Sprawiedliwości miał położyć uszy po sobie teraz w tej sytuacji, więc najprawdopodobniej na razie będzie jeszcze cały czas ten konflikt tak sobie być może pod spodem, no ale choćby rozgrywka pomiędzy MON-em a Pałacem Prezydenckim, no z całą pewnością wybuchnie za chwilę ponownie. No tak, ale argumentów, które stoją za szefem MON-u, jak się zdaje, jest coraz mniej, bo nawet jeśli spojrzy się w sondaże, dziś taki najnowszy publikuje dziennik Gazeta Prawna, wynika z niego, że to jest pierwszy minister, który zdaniem Polaków powinien podać się do dymisji lub też zostać zdymisjonowany przez premier Beatę Szydło. I co ciekawe, tak uważa bardzo duża grupa także głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Także Ludwik Dorn nie wyklucza tego, że za jakiś czas Antoni Macierewicz zostanie zdymisjonowany i zostanie wicepremierem bez teki, na przykład do wyjaśnienia sprawy smoleńskiej. Taki scenariusz polityczny jest realny? Możliwe, że Antoni Macierewicz będzie musiał w pewnym momencie ustąpić. Na pewno będzie musiał ustępować coraz bardziej, ponieważ on nie ma narzędzi do walki. On nie ma ani struktur, ani nie ma też odpowiedniej siły. To Jarosław Kaczyński jest jednak szefem wszystkich szefów w Prawie i Sprawiedliwości, ale również w całym środowisku dobrej zmiany na prawicy. To Jarosław Kaczyński jest osobą najsilniejszą. Antoni Macierewicz powoli będzie musiał pogodzić się z tym, że jednak należy przestać być tym twardym wojownikiem, który walczy o coś. On tego nie zrobi. Nie, to ale Antoni Macierewicz nie ma wyjścia, ponieważ on nie ma gdzie wyjść, nie ma możliwe, do czego wyjść. Ja przypomnę, że mówiłem o ministrze, którym Beata Szydło mówiła, że prawdopodobnie nie będzie ministrem. Tak miał być imię Jarosław Gowin. Tak, jest niewykluczone wcale, że Antoni Macierewicz miał wykonać pewną misję. Ta misja polegała na dokonaniu bezkompromisowych roszad personalnych w wojsku. No i to się stało. No przecież słyszeliśmy o tym, w jaki sposób minister się chwali tym, że 90% prawda, stanu generalskiego zostało przetasowane. W związku z tym możliwe jest także uznanie, iż pewnego rodzaju zadanie, które zostało tymczasowo powierzone osobie, która ma mniejsze zaplecze, ale tak znowuż nie lekceważyłbym tego zaplecza radiomaryjnego. No jest, Antoni Macierewicz ma swoją popularność wśród osób, ale które... Ale on z Radio Maryja nie da tak naprawdę, a interesy może robić Jarosław Kaczyński z Radiem Maryja i ze środowiskiem Gazety Polskiej. Ja bym tak zupełnie nie lekceważył wpływów, które tam istnieją, budują takie najsolidniejsze zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, ale z całą pewnością wiadomością, jeżeli przyjdzie do decydowania, do głosowań, no to Jarosław Kaczyński ma więcej szabel. Panowie, Platforma Obywatelska, chyba czując krew i prawem opozycji, domaga się dymisji Antoniego Macierewicza. Mówi, że jeśli Antoni Macierewicz nie zostanie zdymisjonowany, to w przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska złoży w tej sprawie wniosek, ale jak się zdaje, Antoni Macierewicz na swoim stanowisku działa na korzyść PO. Platforma Obywatelska robi wszystko, żeby Antoni Macierewicz został na tym stanowisku. Wzmacnia go tymi swoimi żądaniami. Zgadza się, dlatego że kiedy będzie wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza, PiS będzie musiał bić się o Antoniego Macierewicza. Jarosław Kaczyński będzie musiał wyjść na mównicę sejmową i będzie musiał wygłaszać mowy pochwalne na cześć obecnego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, co tylko go umocni, Antoniego Macierewicza, a kolejne ekstrawagancje, cytując Jarosława Kaczyńskiego, ekstrawagancje Antoniego Macierewicza doprowadzą do kolejnych potknięć Prawa i Sprawiedliwości, które właśnie będą szły na konto Prawa i Sprawiedliwości i które będą wzmacniały największego gracza na opozycji, a największym graczem na opozycji, jak wiemy, nie jest Nowoczesna, a jest Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska ma wielki talent do tego, żeby zajmować się zatapianiem opozycji, czyli potencjalnych koalicjantów za 2 lata może, a tym, żeby jednocześnie niesłychanie słabo strzelać do Prawa i Sprawiedliwości. Najzwyczajniej na świecie te wszystkie pomysły na wotum nieufności, teraz próba ataku na Antoniego Macierewicza. No to są rzeczy, które z całą pewnością nie szkodzą PiS-owi, a jedynie wzmacniają przekonanie o tym, że istnieje jakaś opozycja totalna, co działa wyłącznie, zawsze działało na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze. Cały ten pomysł na taki bipolarny podział sceny politycznej działa na najbardziej radykalne ruchy, najbardziej radykalne poglądy i najbardziej radykalnych polityków w partiach politycznych. Natomiast służy do tego wyłącznie do tego, żeby zatapiać dalej Nowoczesną. I tak się można tylko zastanowić, no jeżeli dojdzie do wielkich namiętności, bo przecież teraz po tym odejściu 4 posłów z Nowoczesnej, wyobraźmy sobie, że te same osoby będą się miały znaleźć w koalicji, te same osoby będą musiały współpracować, te same osoby miałyby wystawiać jakiś wspólny kandydat. Ale jedna osoba tylko może rozdawać karty. I Grzegorz Schetyna walczy o to, żeby on był tym szefem wszystkich szefów w przyszłym rządzie. Tak, i to jest żeby on był osobą decydującą, a Ryszard Petru był osobą mu prosta droga do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość znowu skoczyło w sondażu. Panowie, to jeszcze na koniec zapytam, bo wiceszef PiSu Joachim Brudziński dziś kilkukrotnie przepraszał za sprawę Misiewicza, przepraszał także rzecznik rządu Rafał Bochenek. No pytanie, czy wyborcy uwierzą, że te słowa są szczere? Przeprosiny poszły dlatego, bo idą święta i Prawo i Sprawiedliwość bardzo boi się, że Polacy przy stołach wielkanocnych, spotykając się z przyjaciółmi, z rodzinami, będą mówili o Misiewiczach, o tym, jak w obozie dobrej zmiany ludzie robią kariery błyskawiczne za gigantyczne pieniądze, więc stąd te przeprosiny. Przypomnę tylko, że po tym wygłoszonym komunikacie członków Komisji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy dziennikarze zadawali pytania, wszyscy odwrócili się i odeszli. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński, nie odpowiedzieli na żadne, ani jedno pytanie. Jarosław Kulisz, mamy dosłownie 10 sekund. To oczywiste zachowanie w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza znacznie ważniejsze rzeczy. Wyczyścić, pozamiatać sprawę i zająć się na przykład kwestią sądownictwa, Krajową Radą Sądownictwa. Są tak poważne rzeczy na tapecie, dużo że... Dużo poważniejsze niż Misiewicz. Wydaje mi się, że przeproszenie za Misiewicza to jest naprawdę rzecz, którą można było z łatwością zrobić. Bardzo dziękuję. Jarosław Kulisz, Kultura Liberalna, Jacek Nizinkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego,